باز جواب انبیا علیهم السلام ایشان را. انبیا گفتند نومیدی بد است، فضل و رحمتهای باری بی حد است، از چنین محسن نشاید ناامید، دست در فطرا که این رحمت زنید، ای بسا کارا که اول صعب گشت، بعد از آن بکشاده شد سختی گذشت، بعد نومیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت بسی خورشید هاست. خود گرفتم که شما سنگین شدید، قفلها بر گوش و بر دل برزدید، هیچ ما را با قبولی کار نیست، کار ما تسلیم و فرمان کردنیست. او بفرمودستمان این بندگی، نیست ما را از خود این گویندگی، جان برای امر او داریم ما، گر بریگی گوید او کاریم ما، غیر حق جان نبی را یار نیست، با قبول و رد خلقش کار نیست، مزد تبلیغ رسالاتش از اوست، زشت و دشمن رو شدیم از بحر دوست، ما بر این درگه ملولان نیستیم، تا ز بعد راه هر جا بیستیم، دل فرو بست و ملولان کس بود، کس فراق یار در محبس بود، دلبر و مطلوب با ما حاضر است، در نثار رحمتش جان شاکر است، در دل ما لاله‌زار و گلشنی است، پیری و پژمردگی را راه نیست، دایما تر و جوانی و لطیف، تازه و شیرین و خندان و ظریف، پیش ما صد سال و یک ساعت یکیست، که دراز و کوته از ما منفکیست، آن دراز و کوتهی در جسم هاست، آن دراز و کوته در جان کجاست، 309 سال آن اصحاب کهف، پیششان یک روز بی اندوه و لهف، وانگهی بنمودشان یک روز هم، که به تن باز آمد ارواح از عدم، چون نباشد روز و شب با ماه و سال، کی بود سیری و پیری و ملال، در گلستان عدم چون بی خودیست، مستی از سغراق لطف ایزدیست، لم یزغ لم یبره هر کس کو نخورد، کی به وهم آرد جعل انفاس ورد، نیست موهوم مربودی موهوم آن، همچو موهومان شدی معدوم آن، دوزخم در وهم چون آرد بهشت، هیچ تابت روی خوب از خوک زشت، این گلوی خود مبرهان ای مهان، این چنین لقمه رسیده تا دهان، راه های صعب پایان برده این، ره بر اهل خیش آسان کرده این.